osiedla połączone w chmurze. Rock and roll umarł, teraz rap jest tu królem. Wszystkie osiedla połączone życiem, to się dzieje naprawdę, nic pod publikę. Wszystkie osiedla połączone w chmurze. Rock and roll umarł, teraz rap jest tu królem. Wszystkie osiedla połączone życiem, to się dzieje naprawdę, nic pod publikę. Słyszysz ten dźwięk? Ej ziom, to nie kop za mnie, nie obchodzi zodiak, za zdrowie daje ognia. To nie Greg Zorba, flesz chwyciła mi, no też bieg, prośba. Co nie swoje zostaw, dziś my zamknięci w raju, pod upadłym jak Irak po nas. Na pewno nie zapłacze dziś Argentyna, prawda? Na pergaminach, zwinięta w rulon, niszczy ból tych, co czują, jak działa pawulon. Witaj w Łodzi, kraje nie zmartwień, chuj się wozisz, tu każdy kradnie. Sam wiesz jak jest, chyba że oczu nie masz, opartych na systemach nie dosięgnie emblemat. W kolorze fosfor, ostrot polsko w nogach, wosko idzie, motto słodko żyć jak na filmie. Dziś to możliwe, dźwięk podbija decybel, w tym mam alternatywę, jak ty pod wiatr idę. Tu blokowy zo. Wszystkie osiedla połączone w chmurze. Rock and roll umarł, teraz rap jest tu królem. Wszystkie osiedla połączone życiem, to się dzieje naprawdę, nic pod publikę. Wszystkie osiedla połączone w chmurze. Rock and roll umarł, teraz rap jest tu królem. Wszystkie osiedla połączone życiem, to się dzieje naprawdę, nic pod publikę. Żyje z dnia na dzień, dzień dniu nierówny, dniem dnia nie zwalczysz, bo noc się i trumny umy. Szukaj w trudnych sytuacjach zgubnych, nudni bęben, to nie Kongo, to dno, co dopiero przejdzie po nas. Ludzki dysonans w koneksjach jak makaroniarz, mnie nie pokonasz nigdy, ich chuj jak koneksji nie mam. Sam odpowiadam za wszystkie krzywdy i nie ucieknę tym nim. Tak jak Baksi wyznaje rasta, nie marksizm partii, z tym wstanę z martwych kolejnym wersem, sensem. Też chcę wejść, gdzie przejść się niby nie da. To łódzka bieda, miłość, której nie sprzedam. Ba łódzka wiedza i zapchany przedział, tramwaj, którego byś tramwajem nie nazwał. Przy zdrowych zmysłach to jest pewne jak to, że styl wód to freestyle. Korzystaj, póki siły w nogach, bo życie masz jedno, a talent od Boga. Aha, talent od Boga, zawsze o tym pamiętaj. Wszystkie osiedla połączone w chmurze. Rock and roll umarł, teraz rap jest tu królem. Wszystkie osiedla połączone życiem, to się dzieje naprawdę, nic pod publikę. Wszystkie osiedla połączone w chmurze. Rock and roll umarł, teraz rap jest tu królem. Wszystkie osiedla połączone życiem, to się dzieje naprawdę, nic pod publikę.